Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska ma szansę na wzrost gospodarczy mimo trwającej pandemii, mówi premier. Rozmowa szefa BBN-u z przedstawicielem administracji prezydenta Joe Bidena. W 2020 roku zużycie paliw w Polsce spadło o 5%. Mimo pandemii Polska ma szansę na wzrost gospodarczy, mówi premier. W wywiadzie udzielonym telewizji w Polsce.pl Mateusz Morawiecki podkreślił, że deficyt budżetowy za ubiegły rok będzie niższy o około 25 miliardów złotych niż zaplanowane w znowelizowanej ustawie budżetowej. Druga kwestia to wzrost gospodarczy, czy raczej płytkość tej recesji w zeszłym roku zaskoczyła bardzo wielu obserwatorów i jest dobrym prognostykiem na ten rok. Już w czwartym kwartale tego roku mamy szansę przebić okres gospodarczy sprzed pandemii. Niektóre kraje cofną się o 11 lat, o 20 parę lat. Nawet w Europie będą kraje, które będą przez dekadę albo i dłużej goniły wzrost gospodarczy. Nie tylko recesji nie będziemy mieć, ale będzie to silne odbicie gospodarcze. Myślę, że co najmniej w okolicach 4%. Szef rządu dodał, że ratowanie przedsiębiorstw w sposób zdecydowany i natychmiastowy miało sens, bo było ratowaniem miejsc pracy oraz ratowaniem ich rynków. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch oraz minister Krzysztof Szczerski odpowiadający w Kancelarii Prezydenta za sprawy międzynarodowe rozmawiali telefonicznie z doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych Jakeem Sullivanem. Paweł Soloch powiedział w TVP Info, że głównym tematem rozmowy jest polsko-amerykańska współpraca oraz przyszłość relacji transatlantyckich. To była bardzo, bardzo, bardzo dobra rozmowa. Doradca prezydenta Bidena w całej rozciągłości potwierdził zaangażowanie amerykańskie w kwestie współpracy wojskowej, zarówno w wymiarze współpracy między żołnierzami, armiami obu państw, jak i kooperacji w zakresie modernizacji naszego wojska, również w kontekście NATO. Minister Krzysztof Szczerski powiedział z kolei, że dotychczasowa forma współpracy z Amerykanami będzie kontynuowana. Zmieniła się administracja amerykańska, natomiast priorytety są te same i podstawy do dobrej współpracy polsko-amerykańskiej są zachowane. To jest bardzo ważne, że możemy mówić o pełnej kontynuacji tego strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego podczas nowej administracji. Minister Szczerski we wpisie na Twitterze podkreślił, że była to pierwsza okazja do omówienia współpracy polsko-amerykańskiej na tak wysokim szczeblu po zmianie w Waszyngtonie, czyli objęciu urzędu prezydenta przez Joe Bidena. W 2020 roku zużycie paliw w Polsce spadło o 5% w porównaniu z 2019. Tak wynika ze wstępnych danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Prognozowano gorsze wyniki. Spadek dotyczy wszystkich 6 gatunków głównych paliw, mówi Krzysztof Romaniuk z organizacji. Czyli benzyna, olej napędowy, gaz płynny, LPG, lekki, ciężki olej opałowy i jet. No jet to jest ten produkt, który niestety najbardziej ucierpiał, ponieważ no, wstrzymanie lotów spowodowało, że praktycznie spadek rynku mamy około 60%. W przypadku benzyn, tak jak wstępnie szacujemy, będzie to około 8,5% gorzej niż w roku poprzednim. Dla diesla myślę, że między 1,5 a 2%, więc tu jest całkiem nieźle. Natomiast jeśli chodzi o autogaz, no tutaj spadek jest duży, około 13%. Krzysztof Romaniuk dodaje, że w 2020 roku ceny benzyny i oleju napędowego spadły średnio o 12%. Zesłanie Aleksieja Nawalnego do Łagru stawia władze Rosji w trudnej sytuacji międzynarodowej. Tak rosyjscy politolodzy komentują ostatnie wydarzenia wokół lidera opozycji. W komentarzach najczęściej pada stwierdzenie, że nikt nie wie, co robić, ani co będzie dalej. Część ekspertów podkreśla, że Rosja została podzielona na zwolenników Aleksieja Nawalnego i elektorat Władimira Putina i między tymi dwoma biegunami nie ma już miejsca na nikogo innego. Aleksiej Makarkin z Centrum Politycznych Technologii zdania, że wydarzenia związane z Aleksiejem Nawalnym spowodują wzrost represji wobec opozycji i zaostrzenie prawa ograniczającego wolności obywatelskie w Rosji. W jego ocenie sam fakt zesłania opozycyjnego lidera do kolonii karnej nie zmieni nastrojów wśród opozycji, ponieważ ludzie, którzy do tej pory wychodzili na ulicę, nadal będą to robić. Kirill Szamałow z Wyższej Szkoły Gospodarki zwraca uwagę, że Kreml przed zaplanowanymi na wrzesień wyborami parlamentarnymi pozbył się najaktywniejszego przywódcy opozycji. Ekspert podkreśla jednak, że fakt zesłania Aleksieja Nawalnego do Łagru nie oznacza, że wyeliminowano z życia społeczno-politycznego ogromną rzeszę jego zwolenników. Andrzej Kortunow z Rosyjskiej Rady do Spraw Międzynarodowych przewiduje, że społeczność międzynarodowa będzie przy każdej okazji przypominała Kremlowi o Aleksieju Nawalnym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz o sporcie, Krzysztof Łoniewski. Magdalena Gorzkowska nie zdobędzie tej zimy K2. Do kraju docierały komunikaty, że nasza himalistka miała się dostać wczoraj do obozu drugiego, dziś trzeciego i jutro przeprowadzić atak szczytowy. Tymczasem najnowsze informacje są takie, że Gorzkowska została sprowadzona do bazy pod szczytem, ma ostre dolegliwości żołądkowe i poprosiła o ewakuację helikopterem. Wracaj zdrowa, Magda. Schodzimy z wysokich gór i przenosimy się tysiące kilometrów na wschód, na Wyspy Brytyjskie. Tu kolejne mecze w Premier League i lider tabeli zasilany kapitałem niesmacznie bogatych szejków. Manchester City 2-0 ograł na wyjeździe Burnley. W drugim zakończonym już spotkaniu Fulham przegrał w Londynie 0-2 z Leicester. Tymczasem Bartłomiej Drągowski, prezentujący wysoką formę w trykocie Fiorentiny, zdaniem mediów w Niemczech, znalazł się na celowniku Borussii Dortmund. Nie jest jednak jedynym bramkarzem, który wpadł w oko właścicielom ekipy z Signal Iduna Park. W sprawach siatkarskich srogi rewanż Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle na Asseco Resowi Rzeszów. W niedzielę Resowia pokonała po tiebreaku Zaksę i to na jej terenie. Dziś na Podpromiu drużyna Nikoli Grbicia zwyciężyła 3-0 i z dużą przewagą prowadzi w tabeli plus ligi. W lidze mistrzyń Developers Rzeszów do zera uległ Busto Arsizio, co nie miało żadnego wpływu na dalsze losy podopiecznych Stefana Antigi w tych rozgrywkach. Już wcześniej straciły szansę na awans do fazy pucharowej. Trwają mecze Chemika Police z Dynamem Kazań i ŁKS-u Łódź z Maritzą Płowdiw. I ta siatkarska informacja była ostatnią w tym serwisie. Kolejna porcja wiadomości sportowych po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, w północnej połowie Polski spadnie śnieg, a w południowej będzie padać deszcz ze śniegiem i deszcz. Lokalnie może powodować gołoleć. Od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 w centrum i plus 7 nad Śląska po Podkarpacie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Tętniące serce Selmy Lagerlöf czyta Włodzimierz Press. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. A ja dodam tylko folkowa, bo dzisiaj środa, w związku z tym otwieramy podwoje klubu folkowego. Wita półredaktor Wojciech Ossowski, znak to niechybny, że od tej pory ci z Państwa, którzy słuchają, lubią nawiązać kontakt z nami, mogą to uczynić, pisząc na adres wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i mogą z nami również dyskutować na klubie folkowym, tak? Taki mamy profil na Facebooku. Zapraszam zatem i teraz już, jak otworzyliśmy, to zaczynamy. Okay. Are we rolling? I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow. I don't mind if say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly, I don't mind at all. I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. Mm-hmm. you sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Let's go! Crumbles. I don't mind if religion stumbles, I can't hear the speakers mumble, nah, I don't mind at all. I don't care if the third world fries, hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch whole nations die, and I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind at all. Bob Geldof na dobry początek, a państwo piszą i zacznę może od maila tradycyjnego od pana Stefana, który pisze tą drogą. Szybko pozdrawiam półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Katarzynę Pirc-Wojtkowską, pana producenta Wojtka Drosza Osobliwych oraz ich koty pojedynczo, jak i w formie zmultiplikowanej. Mój kot na razie pojedynczo jest jak Władek Niewiński z Polskich Dróg. O osobliwościach bardzo podobających się napiszę w poniedziałek. Tuszę, że i bardzo podobający się klub folkowy zapewni nam przed snem moc wzruszeń i miłość dla ucha dźwięków wydobywających się z paszcz, trąb, smyków i innych przyrządów służących do cieszenia ludzkiego ucha. Niezmiennie Persowie, AAA i inne fajne. Pozdrawiam, Stefan, Mielec już bez śniegu. W domyśle ukradli? No właśnie, rozpoczęliśmy od miłych dźwięków, bo Geldof przypomniał się w swoim folkowym mega hicie. A teraz podążając ku tym czasom pamięcią, wspomnę The Pogues, również legenda, a na czele tej punk-folkowej formacji Sean McGowan, artysta, który pochodzi z dobrego domu, ale snobował się na proletariusza. Nie dość, że mówił niewyraźnie i slangowo, no to jeszcze zaniedbał higienę jamy ustnej i nie miał zębów, a w każdym razie miał ich niewiele. Widziałem kiedyś piękną wizytówkę dentysty, który się reklamował w ten sposób, że na jednej stronie wizytówki były zęby Seana McGowana przed wizytą u niego, a później po. No właśnie, Sean McGowan śpiewał w The Pogues do momentu, aż zajechali na jeden z koncertów i artysta upojony różnymi trunkami wysiadł tyłem tak nieszczęśliwie, że głową uderzył w krawężnik. Spowodowało to absolutną niemożliwość wystąpienia tego wieczoru i w końcu grupa się zdenerwowała i lidera pomysłodawcę zwolniło. Joe Strummer zajął jego miejsce i ci, którzy śledzili dalsze losy, wiedzą, że zastąpił go zacnie. No właśnie, The Pogues z inną legendą, bo dzisiaj o spotkaniach. The Dubliners. As I was going over the far Kenny Mountains, I met with Captain Farrell, and his money he was counting. They first produced me pistol, and I then produced me rapier. Sing, stand, and deliver, for I am the bold saber. Mushroom, ring, never knew the man. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, his whiskey is in chair. I counted out his money, it made a pretty penny. I put it in my pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore she never would deceive me, but the devil took my word for it, never can be easy. Mushrooms, wake for the daddy-o, wake for the daddy-o, there's whiskey in the chair. I went up to my chamber, all for to take the slumber. I dipped up gold and jewels, I'm sure it was no wonder. But Jenny threw me charges and she filled them up with water and sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Wash up! Ring, never do, never that. Wake for the daddy-o, wake for the daddy-o, there's whiskey in the chair. Treasury in the morning, but furrows the trouble. Up comes a van of footman, and likewise Captain Farrell. The boys produced the pistol, but she stole away my rifle. I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mushrooms, the Madonna, Madonna. Wipe all the daddy-o, wipe all the daddy-o, there's whiskey in the chair. Anyone can aid me, 'tis my brother in the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if you'll go with me, we'll go roaming through Kilkenny, and I'm sure they'd treat me better than my own sporting Kenny. Mushroom, do my doom, do my da. Wipe all the daddy-o, wipe all the daddy-o, there's whiskey in the chair. There's some take delight in the carriages are rolling, and others take delight in the hurry and the bowling. Well, I can take delight in the juice of the barley, and counting pretty fair maids in the morning, bright and ready. Mushroom, ring, do my doom, do my da. Wipe all the daddy-o, wipe all the daddy-o, there's whiskey in the chair. Mushroom, ring, do my doom, do my da. Wipe all the daddy-o, wipe all the daddy-o, there's whiskey in the chair. No myślę, że znany temat ogólnie, jeśli chodzi o folk. Ten polski to, przypominam, że znakomicie śpiewali to Smugglersi. I być może po tę wersję kiedyś sięgniemy, ale skoro już jesteśmy przy Smugglersach w polskim folku, to mamy się czym pochwalić, dlatego że pisma folkowe na całym świecie padają jak muchy, a tymczasem nasze Folk 24 ma się całkiem dobrze. Mówię o tym nie bez dumy, jako że na łamach tego pisma również zamieszczam swój felieton, a dzisiaj mogę Państwu zaoferować 3 egzemplarze najnowszego wydawnictwa. I mówię tutaj o tym zupełnie spokojnie, bo to inicjatywa środowiskowa, robiona bez żadnego wsparcia. Pismo ukazuje się tylko i wyłącznie dzięki pasji i temu, że po prostu powinno istnieć i istnieje wbrew wszelkim logicznym przesłankom. Do tego jest bezpłatne. Dlatego też radzę Państwu popatrzeć w sieci, a może ktoś ze znajomych ma dostęp do takiego pisma, bo to wydarzenie. Chyba na początku miał to być miesięcznik, później kwartalnik, a teraz sami Państwo rozumieją, że wydaje się od czasu do czasu. Przypomnę adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i tutaj będzie liczył się refleks. Jeżeli Państwo by reflektowali na taki miły upominek od nas, to tylko proszę podać adres pocztowy. To nam wiele ułatwi. No a teraz kolejne spotkanie. Taraf de Hajduks i Kocani Orkestra. Panie, na szczycie w muzyce rumuńskiej, bałkańskiej. Za chwilę do tego wątku powrócimy. Tymczasem pisze pan Stefan, że nóżki chciałyby odpocząć, ale się nie da. Może przy następnej propozycji, bo teraz Mark Knopfler, brytyjski gitarzysta, znany przede wszystkim z Dire Straits, ale nie stroniący od folkowych coverów, dał się przyłapać, grając kilka razy w sposób naprawdę gustowny ten repertuar. I teraz spotkanie, które zakończyło się nagraniem płyty, i chyba płyty również koncertowej, ze śpiewaczką amerykańską z Alabamy, czyli Emmylou Harris. Knopfler i Emil Harris, a państwo piszą i pytają, co dzisiaj rozdajemy, więc od razu mówię, mamy jeszcze jeden, jedyny egzemplarz, jak ostatnia paróweczka hrabiego Barego Kenta w magazynu Folk 24 i mówiąc o nim, wprowadziłem państwa w błąd, mówiąc, że powstaje bez żadnego wsparcia, a tymczasem 11 numer, który właśnie mamy, został wydany dzięki Funduszowi Wsparcia Kultury. Takie rzeczy się dzieją. Jeszcze jeden, numer, a adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Z niedzieli na poniedziałek mieliśmy gościa, który zastanawiał się nad tematami muzycznymi i tu nawiązała się dyskusja. Ktoś powiedział, że radio zmieniło się wiele od czasów jego nawet nie młodości, w ostatnich dniach. Mianowicie weszło do internetu i coraz więcej audycji jest powiązanych w różny sposób z takimi platformami. Nie ukrywam, że my również mamy audycje w eterze, ale również duży ruch w internecie. Dzięki państwu. A zatem jakaś magia radia na tym ucierpiała. I pomyślałem sobie, że skoro radio się zmienia i nasz stosunek do niego, to warto przypomnieć. Bambino Seku Kujaty, śpiewak afrykański, który gdy był mały, uważał, że w radyjku, które stało na poczesnym miejscu w domu babci, śpiewają mali ludzie. I był bardzo zaciekawiony, jak tam jest w środku, jak ci śpiewacy wyglądają. Próbował zakraść się od tyłu, patrząc przez płytę tą tylną, ale same lampy i nikogo nie dostrzegał. Dopiero później dowiedział się, że to zupełnie inaczej, aczkolwiek długo nie chciał dać wiary. I teraz jeszcze raz, ten artysta również o cudach techniki, znany tradycyjny afrykański ludowy temat o Apollo i śpiewa Afrykando. Jamana ke tili o ko te kelemi ni folo folo mo baluka yirikiba adi wurundi la kon malo ni folo folo ti mo baluka yirikiba adi jete dana kon malo mundo anu nen sen nayirikiba anyi bururi kon malo mundo anu nen sen nayirikiba anyi tayri ke kon malo akon malo akon malo apolo fani sumamba ka serie Zdaliśmy wszystkie magazyny. Jeszcze za tydzień będziemy mieli kolejne egzemplarze. Tymczasem Bambino Kujaty w tradycyjnym temacie afrykańskim o wizycie Apollo w kosmosie. I troszkę żałuję, że nasi ludowitwórcy z Kazimierza przegapili historię naszego astronauty, bo również mogłoby być ciekawie. Mówimy o spotkaniach. Sting przeniósł się na Korsykę, gdy usłyszał im Mowrini, kupił tam dom i później śpiewał z kolegami z wyspy. Między innymi polecam piękną wersję Fields of Gold z Mowrini. A Eric Marchand to Bretończyk dla odmiany, który przeniósł się do Rumunii, gdyż zauważył, że muzyka bretońska i ta rumuńska no, są do siebie bliźniacze, wręcz podobne. W związku z tym zaczął śpiewać z rumuńskim tarafem długo, długo zanim to jeszcze w ogóle było modne i zauważane. A ponieważ wygląda jak rumuński wieśniak, to wydaje mi się, że trafił po prostu w swoje miejsce. Nie jest to żaden przytyk, po prostu wygląda naprawdę rasowo, a śpiewa jeszcze bardziej. Alan Türkiye Serverai Aga so doch die Terro die Troi Aga so doch die Terro die Troi Vala Gwener Pemmetai Vala Gwener Pemmetai Vetao se Jetten Taus Fein Jetten Taus Fein Vetao se Un omni grosse vengarne, un omni grosse vengarne, dans belle parade sous d'arte. Barra sud, en tête à Zoé, Turquie prisonnière. À Zoé, Turquie prisonnière, de sang du non Nazareth, de sang du non Nazareth, n'est que voir un grand portrait. Camera fidèle, camera scaret, vien de guerre, mène un ninja, vien de guerre, mène un ninja, me gourriez, mène au gassehet, me gourriez, mène au gassehet, me sate, me mardo, duelet, me sate, me mardo, duelet, me brûle, mardo, en aver. me brûle de mourir ma douane avec de ma douce quand il manque de verre. De me brûle de mourir ma douane avec de ma douce quand il manque de verre. Allez, dégage, me marre de ce qu'on t'opère en euros. Dober on was the one to the mat, Pastor Matten do delidad. Karom obrasen el zodon, en es bedet me ravendon. Karom obrasen el zodon, en es bedet me ravendon. Państwo piszą na znany Państwu adres, co się dzieje z panem Pawłem z Radomska, coś za nie mówił, zdominował go pan Stefan z Mielca. Pewnie zgubił klucze, bo zazwyczaj otwierał nasz klub folkowy, ale mam nadzieję, że poszpera i się odnajdzie. Jesteśmy w klubie folkowym, spotkania, których chyba wszystkim nam brakuje. The Pogues już dzisiaj byli, ale to grupa, która lubiła się spotykać w różnych miejscach i śpiewać w różnych miejscach. Internet podbiła wersja pubowa Whiskey in the Jar bodajże. A u nas spotykają się z Katie Melua i powracają do swojego mega hitu z debiutanckiego singla, czyli Fairy Tale in New York. It's Christmas Eve, and a joy sings, and an old man says to me, won't see another one there beside your star. The rain all melting you, I turn my face away and dreamed about you. God, I'm a lucky one. Years from Mania, so happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. They got rivers of gold, but the wind goes right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, you're pretty queen of New York City. When the band finished playing, they had that for more. Sinatra was swinging, all the boys there were singing. We kissed at the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir still singing Galway Bay. And the bells are ringing out for Christmas Day. You're a bum, you're a punk. You're an old southern jungler, and they're almost dead on a trip in that bed. You scumbag, you maggot, you cheap lousy faggot. Happy Christmas, York. Pray God it's our luck. The boys in the NYPD for Christmas time. Oh, could have been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. Kept them with me, babe. I put them with my own. Can I get along about my dreams around you? The boys in my pity choir still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. Patrzę na zegar, 10 minut dzieli nas od końca naszej podróży. Czas zatem nam nie sprzyja i będziemy musieli zrezygnować ze spotkania, które było chyba w muzycznym świecie ostatnio najsłynniejsze. Myślę tutaj o Buena Vista Social Club. Ale ponieważ dzisiaj nie będziemy mogli zilustrować tego odpowiednią muzyką, to pozostawimy jej opowieść na za tydzień. A tymczasem Taj Mahal i Calypsonians, bo wszystko dobre, co się dobrze kończy. Ja tylko powiem, że w sprawie tych spotkań różnie bywa, bo artyści spotykają się czasami z potrzeby serca, czasami tylko względy merkantylne. Są też i tacy, którzy mają kłopot z weną twórczą i przechodzą jakąś twórczą zadyszkę. W związku z tym podpierają się talentem innych i nagrywają płyty z coraz to innymi artystami. No, i te spotkania w tym wypadku są powierzchowne i w zasadzie mało ciekawe. Ale są też i no właśnie takie spotkania jak Taja Mahala, starego bluesmana z kolorowymi chłopcami z Haiti. Sądzę, że wprowadzi nas to w dobry humor i pozwoli w nim pozostać aż do osobliwości muzycznych, które na antenie Trójki, przypomnę, z niedzieli na poniedziałek o północy. A teraz już powolutku porzucam Państwa w dobrym towarzystwie i zamieniam się też w słuch. Yes, yes, yes, the music. The metal diamond out of here, then all is clear. All is good. Yeah, and this is the super summer. Calypsonian, we all gathered together, singing such a mournful tune. I don't know if it was in the summertime, it could be the month of May or June. Believe me, baby, now you love me the best. And when I'm by myself, I pull out my chest, boy. Over. I see me can't get over loving you.